het Prins Bernhard Cultuurfonds. Roezalka vanaf 2 juli bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Geld nodig voor je natuurproject? Kijk op cultuurfonds.nl/vraag het aan. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Chris Keijne. Ik hoorde vandaag een reclamespotje op de radio dat zo begon. Maandag opstart koffie, lunch of Vrijmibo? Ik dacht dat we met de Vrijmibo de bodem wel bereikt hadden. Maar maandag opstart koffie, een cultuur die dat voortbrengt, lijkt me ten dode opgeschreven. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. Maar gelukkig een maandag die dus niet meer opgestart hoeft te worden. We gaan hem afsluiten in dit laatste uurtje. Wat is er mis met de verhouding tussen de advocatuur en het OM? Dat vragen we aan een van de advocaten in het Marengo-proces die daarover vandaag grote zorgen uitte. Ook grote zorgen bij D66-europarlementariër Sophie in het Veld over de democratie in Europa. Maar ze heeft een plan. En wat namen de buitenlandse waarnemers waar bij de Turkse verkiezingen? Ten slotte, waarom is Gustav Mahler's Jood zijn essentieel om hem en zijn muziek te begrijpen? Dat en nog iets meer om deze dag mee af te sluiten na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 15 mei. De politie verzamelt volgens RTL Nieuws op een onwettige manier informatie over onschuldige Nederlanders. Ik vind het voor mezelf ook naar inderdaad om erachter te komen van hey, er wordt wel heel veel over mij opgeschreven en hey, ik krijg ineens een code en die duikt dan overal weer op. Dat gebeurt al jaren op grote schaal door een inlichtingendienst van de politie. En die codes kunnen grote gevolgen hebben. Ik werd continu aangehouden, aan de kant gezet. Ja, continu. En ook de mensen met die ik ben, worden ondervraagd. Uit interne documenten en politiedossiers blijkt volgens RTL dat de dienst door geen enkele instantie wordt gecontroleerd. Altijd in een democratie is er controle van een hogere instantie nodig. Zeker als je diep ingrijpt in de levens van mensen. En als dat helemaal ontbreekt, dan zit daar echt iets goed fout. Gegevens worden ook doorgegeven aan buitenlandse organisaties en daardoor werd dit slachtoffer opgepakt in Mexico. Alsof je in een of andere slechte B-film terecht bent gekomen, wordt een foto van je gemaakt en je wordt zo het vliegtuig ingegooid. Handen nog steeds geboeid. En ja, natuurlijk paniek. Hij heeft nu van de politie een brief gekregen waarin in het Engels staat dat hij nergens van wordt verdacht. Maar of dat bij grenscontroles helpt? Nee, nee, totaal niet. Na onder meer Italië, Duitsland en Frankrijk deed president Zelensky van Oekraïne deze keer Groot-Brittannië aan. Zelensky maakt een rondje langs Europese bondgenoten en probeert zoveel middelen bij elkaar te krijgen dat het Oekraïnse leger na de mogelijke verliezen van komende zomer ook volgend jaar nog sterk is. Zelensky sprak met premier Sunak vooral over straaljagers. Today we spoke about the jets, very important topic for us. We want to create this jets coalition. En Sunak wil zich ook inzetten voor zo'n straaljagercoalitie. Ook gaat Groot-Brittannië snel Oekraïense piloten opleiden. Training of Ukrainian pilots, and that's something that we've discussed today. We're ready to implement those plans in relatively short order. En verder leveren de Britten kruisraketten van 2,2 miljoen euro per stuk. Maar, zo zeggen defensiedeskundigen, er is nooit één middel dat het verschil maakt. Het echte verschil is, heeft het leiderschap van het Oekraïnse leger en de soldaten de motivatie om die hele moeilijke fase die nu komt, dat je door zo'n verdediging heen moet vechten om dat te willen doen. Dat is bepalend. In Rotterdam noemen voetbalkenners de visie van trainer Arne Slot bepalend. Ze hopen dat hij blijft bij Feyenoord. Vandaag vierden meer dan 100.000 supporters op de Coolsingel het landskampioenschap. Hier zijn ze dan ook, onze kampioenen! Wij zijn kampioen, wij zijn kampioen! Fantastisch, echt wel. Ja. Als ze winnen, ben ik er altijd bij. Wij waren hier rond kwart of vijf al. De beste club van Nederland, dat is Feyenoord! Dat is heel leuk, ik ben een beetje mijn stem kwijt volgens mij. Mensen zeggen altijd, de mooiste dag van je leven is je trouwdag. Nou, dit gaat er wel overheen hoor. Sorry vrouw. Ik ga gewoon de tranen in mijn ogen. Na 6 jaar is echt fijn om eindelijk weer een keer te winnen. Landskampioen. Nooit opgeven en altijd doorgaan. Arne Slot, moet u blijven. Super fijn. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Het is ze gegund hoor, zeg ik als Amsterdammer. Jan van der Putten weet weer eens wat er morgen in de kranten staat. Artsen gaan minder nieuwe medicijnen tegen kanker voorschrijven, meldt het FD. Middelen die onvoldoende werken komen niet beschikbaar voor Nederlandse patiënten. Het FD baseert zich op een besluit van de Nederlandse Vereniging van Medisch Oncologen van bijna een maand geleden. Patiëntenorganisaties kregen er al lucht van en zijn zeer verontrust. Trouw meldt dat er een nieuw mensenrecht in de maak is. Het recht op een gezonde leefomgeving. Daarover wordt morgen en woensdag vergaderd in Reykjavik door de Raad van Europa. Premier Rutte gaat er ook naartoe. En wie vindt dat de regering te weinig werk maakt van een gezonde, schone leefomgeving, moet in de toekomst naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens kunnen stappen. In Brussel is een cultuurstrijd gaande tussen de auto en de fiets, staat in het AD. De Belgische hoofdstad probeert al enkele jaren de fiets meer ruimte te geven, maar automobilisten pikken dat niet. Fietsen, zo is daarbij de gedachte, is iets voor jonge Nederlandstalige gezinnetjes. Tot ergernis van conservatief rechts, uiterst links en migranten. Fietsers zijn de vijand geworden. Auto's gaan op het fietspad pal voor je staan. Je wordt bespuugd, zegt de Brusselse schrijver Joost van de Kastelen. Een gevoelig onderwerp morgen in het ND. Het doden van overtollige dieren. 9 jaar geleden zat een Deense dierentuin in zijn maag met een jonge giraf. En die eindigde als voer voor de leeuwen. Dat gaat voor Nederlandse begrippen wat ver, zegt dierentuindeskundige Mark Dame. Om zulke gevoeligheden te voorkomen hebben dierentuinen een coördinator in dienst. Die houdt bijvoorbeeld bij hoeveel tijgers binnenkort dood zullen gaan en hoeveel welpjes er dus bij mogen komen. Nerds, megagummies, poptarts, snoep en snacks uit de Verenigde Staten, waar mensen in Nederlandse winkels tegenwoordig ook om vragen. En dat komt allemaal door influencers op TikTok, staat in NRC. Het kan allemaal niet zuur of pittig genoeg zijn. Dat Amerikaanse spul smaakt vaak verschrikkelijk, zegt een verkoper in Leidschendam. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om de uitdaging, de challenge. En op TikTok staan dan filmpjes met al dat lekkers en hoe je het bijvoorbeeld de klas insmokkelt, verstopt in je haarborstel. Dat trendy spul is trouwens wel erg duur. Een zakje chips kost zomaar €8. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Tessa Rose Jackson was dat, van haar debuutalbum Again and Again. Na de aanhouding van advocaat Wesky, die ervan wordt verdacht informatie van haar cliënt Ridouan Taghi te hebben doorgespeeld aan de buitenwereld, is het Marengo-proces vandaag verder gegaan. De advocaten Meijering en Vlokstra, die andere verdachten in dit proces bijstaan, verklaarden daarbij niet meer te willen werken in strafzaken met een kroongetuige. En ze uiten hun grote zorg over de werkwijze van het OM. Christian Vlokstra is advocaat namens Mohammed R. in het Marengo-proces. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u stelt dat er een nieuwe realiteit is ontstaan waarbij het steeds lastiger wordt om het nog tegen het Openbaar Ministerie op te nemen. U zei vanmiddag, de belangrijke taak en functie van een advocaat wordt uit het oog verloren. Wat bedoelde u precies? Nou ja, dat wij hebben gemerkt in deze 5 jaar dat wij in Marengo als advocaat hebben opgetreden, dat zeg maar onze rol en taak die wij als advocaat hebben in het strafproces, als professionele deelnemer in het strafproces, eigenlijk steeds moeilijker uit te oefenen valt in dit soort zaken. En kijk, voor de duidelijkheid, daar geven wij het OM als zodanig niet de schuld van. Kijk, feit is dat de criminele wereld buiten die verhardt. Dat zien we allemaal de afgelopen jaren. Ja. En dat door het sluiten met van zo'n kroongetuigendeal in zo'n circuit, hou je eigenlijk al die criminele dynamieken, die hou je eigenlijk het strafproces binnen. Yeah. Dat gaat eigenlijk verder binnen het strafproces. Dat hebben we ook gezien in Marengo met alle, zeker, ja, alle excessen die hebben plaatsgevolgen van dien. Ja. En kijk, dat is al natuurlijk al vreselijk. Laten we duidelijk zijn, dat is het ergste eigenlijk wat er kan gebeuren rondom zo'n strafproces. Daarnaast, de rechtbank zit deels in beveiliging of niet, of het als geldt op beveiligingsmaatregelen, OM, advocaten, kroongetuigen. Dus er speelt een enorm veiligheidsissue daaromheen. Wat uiteindelijk ook de advocaat van de verdachte gaat raken. Daar kun je op wachten de komende jaren. Mm-hmm. Daarnaast zien wij dat wij in die verharding, die dus ook in die rechtszaal plaatsvindt, wij ook steeds meer de hoek ingedrukt worden als partij. Of als niet als belangenbehartiger van ons cliënt, maar gewoon als compagnon van onze cliënt. Waaraan ziet u dat? Nou, dat zie je enerzijds. Bijvoorbeeld door het optreden van het Openbaar Ministerie, die bijvoorbeeld mijn kantoorgenoten heeft gevolgd in Dubai. Als advocaat of heeft laten volgen in Dubai. Omdat ze dachten dat ze zo wellicht bij de hoofdverdachte Ridouan Taghi terecht zouden komen. Ja. Yeah. Wat gewoon een ongekende actie is. Om dat te doen op advocaten die geen verdachten zijn, voor de duidelijkheid. Ja. Maar ook door bijvoorbeeld een procesverbaal in te brengen in de zomer van 2020. Met PGP-berichten. Van die versleutelde berichten uit een andere zaak die gelieerd is, 26 Koper. Waaruit in hun visie zou volgen dat advocaten informatie hadden doorgespeeld door de beperkingen heen richting de organisatie van Ridouan Taghi. En dat wij daar een belangrijke rol in zouden hebben gespeeld. En dat is toen ook op zitting is dat toegelicht, waarbij wij gewoon als maffiamaten zijn weggezet. Terwijl we daar ons niet tegen konden verweren en ons ook helemaal niet om een weerwoord was gevraagd. En uiteindelijk is dat onderzocht door de deken. Konden we daar uitleggen hoe je dat allemaal moest zien en in welke context, wat wel gebeurd was en niet gebeurd was. Dat is allemaal onderzocht. En zijn wij vrijgepleit. Maar dat is natuurlijk wel een ongekende aanval op onze integriteit. Ja. Tegelijkertijd moet ik er wel bij zeggen, kijk, voordat daar misverstanden over bestaan, zien wij ook, en dat heb ik vandaag ook gezegd, zien wij ook dat de strafadvocaat ook op een andere manier in de problemen komt. Zie bijvoorbeeld de zaak tegen Youssef T. Zie de neef van meneer Taghi, die wel berichten naar buiten heeft gebracht, inmiddels duidelijk geworden. Ja, daar is een vonnis geweest, dat is onherroepelijk. Ja. En de ontwikkeling rondom Ines Wesky, waarvan we natuurlijk niet weten wat er precies aan de hand is. Maar kijk, dat er een probleem is in dit soort zaken, met dit soort verdachten, in deze problematiek, in deze verharding, dat is helder. Alleen wij zijn bang, en dat merken wij door alle belemmeringen die wij ervaren, ook in andere zaken, omdat er ook andere cliënten bijvoorbeeld in de EBI hebben en hoe wij benaderd worden door het OM in zo'n zaak als Marengo. Zien wij gewoon niet langer zitten om in dit soort zaken, waarin het Openbaar Ministerie die een kroongetuigendeal sluit en daarmee het lont in het kruidvat steekt, eigenlijk daaraan overgeleverd te zijn. Al helemaal niet, omdat je uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiligingssituatie rondom die 3 moorden in Marengo gewoon ziet dat de besluitvorming die daaraan vooraf gaat binnen het Openbaar Ministerie, bij het Landelijk Parket, bij het college en ook bij de minister, dat daar dus alleen maar opsporings- en vervolgingsbelangen leidend zijn en bijvoorbeeld veiligheidsbelangen van derden, of het nou familie van de kroongetuige is of advocaten is of rechters is. die spelen daarin geen rol. Nee, tot zover kan ik u helemaal volgen. En ik begrijp dat dat enorm veel, zo'n kroongetuige, enorm veel spanningen oproept. En dat die verhoudingen allemaal enorm onder druk komen te staan. Tegelijkertijd voelt het een beetje contra-intuïtief, omdat u ook zegt, kijk, de echte daders zijn natuurlijk die criminelen en die wereld verhardt zich heel erg. Om op zo'n moment tegen het OM te zeggen, we vinden eigenlijk dat jullie zo'n belangrijk wapen niet meer mogen gebruiken. Ja, maar dat is dus het hele punt, hè. Is het wel zo'n belangrijk wapen? Kijk, dat is ook het kritiekpunt wat wij vandaag naar voren hebben gebracht. Het Openbaar Ministerie houdt maar vast aan die kroongetuigen als een soort van heilige graal voor de opsporing. Maar je moet zich goed bedenken, die kroongetuigen die is bedacht in de Verenigde Staten in de jaren 70, in de strijd tegen de gesloten maffiagemeenschap, al daar. Als je nu kijkt naar wat het Openbaar Ministerie nu moet bestrijden, dat is de internationale drugscriminaliteit. Die plaatsvindt over de hele wereld, met allerlei communicatiemiddelen. Met allemaal betrokkenen die verschillende nationaliteiten hebben. Criminele groeperingen zijn helemaal niet gesloten, maar juist fluïde. En als je kijkt dat sinds 2016, sinds die hele PGP, die versleutelde berichten kwestie speelt, en ze al die servers hebben binnengehaald, en nu het meest recente Sky ECC. De een naar de andere in zware misdaadzaken gaat op PGP-bewijs. Ja. Dus waar men het toch vandaan haalt dat ze de kroongetuigen nodig hebben als een soort van heilige graal. En daarmee dus ook gewoon kennelijk accepteren alle ellende die daaruit voortvloeit. Nogmaals, ik bedoel, los van ons en los van de advocaat van de kroongetuigen, 3 doden rondom dit proces. Nee, dat is, waar vernietigend over is gerapporteerd. Kijk, en het grote punt is, en daarom zijn wij tot de stap gekomen waar wij toegekomen zijn, is dat het Openbaar Ministerie van college, vanaf ministercollege tot aan het zaakse OM in de zaak Marengo, op geen enkele manier laten blijken dat ze punt 1 enige maat van zelfreflectie hebben over al dit alles. En 2 bereid zijn om daadwerkelijk te veranderen. Ja, maar wat zou er moeten veranderen? U zegt nu, wij willen niet meer onder deze voorwaarden niet meer de optreden in de zaak waar een kroongetuige gebruikt wordt. Kan dat aangepast worden of is het een principiële kwestie tegen de kroongetuigen? Nou, het gaat er vooral om, wat mij betreft, is dat het Openbaar Ministerie of het hele vervolgings- en opsporingsapparaat laat zien dat zij zich ook opnieuw gaan verhouden tot die nieuwe realiteit. En dat geldt ook voor de politiek als het gaat om de war on drugs. Net zoals dat wij als advocatuur, en dat doen wij ook, ons moeten verhouden tot de nieuwe realiteit die ontstaan is. En dat gebeurt vanaf orde tot aan NVSA, tot aan ons. En de rechtbank moet dat, en de rechtspraak moet dat. En het Openbaar Ministerie moet dat ook. Maar wat zou het concreet moeten betekenen? Want ik moet het toch zeggen, u zit daar natuurlijk ook voor het belang van uw cliënt. Die het misschien niet zo erg zou vinden als er geen kroongetuigen meer ingezet worden. Nou ja, dat maakt voor deze cliënt in die zin niet uit, want dat gebeurt al, dus dat nemen we niet meer weg. Kijk, en ik zeg het juist in het belang van de rechtsstaat, omdat ik juist vind dat we alleen maar kunnen reageren op deze verharding van de criminaliteit door als rechtsstaat te blijven opereren. En dat betekent dus ook dat alle actoren daarin, dus OM, rechtspraak zelf en advocatuur, die rol en functie en taak gewoon moeten kunnen uitoefenen. En daar moeten we elkaar ook een beetje in helpen. Dat doen wij ook. Okay. Soort van bufferfunctie zijn. Ja, maar als u zegt, ik wil zien dat ze daarop reflecteren en dat ze zich dat realiseren. Maar concreter worden? Wat zou daar het gevolg van moeten zijn? Nou, dat bijvoorbeeld een topman van het OM, dus niet zoals Gerrit van den Burg, daar gaat zitten en zegt, wij gaan inderdaad ons herbezinnen op het middel van kroongetuigen. Dat is punt 1. Wij gaan daarnaast, het wettelijk systeem achter de kroongetuigenregeling moet gewoon dringend worden aangepakt. We gaan dat samen met de minister doen, want dit loopt totaal uit de klauwen op deze manier. Op het moment dat dat je de geheime beschermingsdeals krijgt waarin allemaal ellende plaatsvindt. Nou, we hebben het gezien met het OVV. En we gaan niet meer op onnodige wijze en disproportioneel de advocatuur aanvallen op hun integriteit, omdat we ook goed snappen in wat voor moeilijke positie zij zitten. En we laten de advocatuur, de strafadvocaat in de EMI, gewoon op normale wijze zijn werk doen. En natuurlijk in extreme gevallen, als die zich voordoen, zoals misschien in dit geval, dan moet je daar aparte maatregelen voor kunnen nemen, maar niet in alle gevallen zoals nu gebeurt. Want dan belemmer je gewoon ons werk. Ja, even nog tot slot, kort, als dat kan. De allermoeilijkste, positie in dit geheel op dit moment is natuurlijk die van mevrouw Wesky. Woensdag gaat het proces weer verder. Hoe denkt u dat het verder gaat nu? Ja, het is in die zin een beetje onduidelijk dat het natuurlijk de vraag is wat het standpunt is van de cliënten van Ines Wesky. Het gaat natuurlijk om de hoofdverdachte Ridwan Taghi, maar er zijn nog twee andere cliënten in die zaak. Kijk, als we de mediaberichtgeving moeten geloven, zou hij hebben aangegeven dat hij een nieuwe advocaat zoekt. Nou, dat is goed te begrijpen vanuit zijn positie. Ik ben benieuwd of hij woensdag op zitting is. En zo dan zal de rechtbank met hem in gesprek gaan, hoe nu verder. Dat zullen we moeten afwachten. Maar het is onzeker op dit moment. Goed zo. Niet goed zo, maar in ieder geval bedankt voor het gesprek, Christian Vlok. Geen dank. Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Wat moet ik nog zeggen, Dolly Parton. Al 19 jaar is Sophie in het veld de delegatieleider van D66 in het Europese parlement. En bij 4 Europese verkiezingen was ze de lijsttrekker voor D66. Nu stelt Tweede Kamerlid Salima Belhadj zich kandidaat voor dat D66 lijsttrekkerschap in Europa. Wat betekent dat voor de plannen van Sophie in het veld? Ik kan het haar vragen, want ze is in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Ja, volgend jaar bij de verkiezingen voor het Europese parlement zit u er 20 jaar. In het pamflet dat u de afgelopen maand publiceerde, maak ik op dat u nog grote ambities hebt voor Brussel. Bent u ook kandidaat lijsttrekker? Ik beraad mij daar nog op. En als ik daar een besluit in heb genomen, dan zal ik dat wereldkundig maken. Ik krijg de vraag veelvuldig deze dagen. Ongetwijfeld. Maar er spelen heel veel verschillende factoren een rol. Maar wat voor mij in ieder geval heel belangrijk is, is dat dat er inderdaad die ambitie is voor Europa. Waarom? Er gebeurt heel erg veel in Europa op dit moment. Ja. En als je ziet in de afgelopen jaren alleen al wapenleveranties, gezamenlijke inkoop van vaccins, uitgaven van eurobonds, het bestrijden van inflatie, klimaatrampen enzovoort. Er worden hele grote stappen gezet. En ik denk dat ik Europa moet ook heel erg snel gaan hervormen intern. Om toegerust te zijn voor die hele nieuwe situatie in de wereld. En ik denk dat ik daar graag nog een hele tijd iets aan wil bijdragen. Hoe, dat gaan we zien. Dat gaan we zien. Over die noodzaak om te hervormen schreef u recentelijk een pamflet. Naakte macht heet dat. En daarin pleit u ervoor steviger in te zetten op tegenmacht tegen de Europese Commissie en de Europese Raad. Hè. Dat zijn de verzamelde regeringsleiders. In Elsevier zei u onlangs: alles in die Europese Raad is ondoorzichtige koehandel. Wie moeten die tegenmacht vormen? Nou, om te beginnen moet het Europees Parlement veel krachtiger optreden als echte tegenmacht. Het Europees Parlement is op dit moment een hele goede wetgever. He, dat doen we echt, nou, ik durf wel te zeggen, beter dan de meeste nationale parlementen. Maar het Europees Parlement is op dit moment geen heel krachtige democratische waakhond. En democratie gaat over macht en tegenmacht. Mm-hmm. En wat ik zie gebeuren is dat binnen de Europese Raad van Regeringsleiders, daar concentreert zich steeds meer macht. Ze trekken macht naar zich toe, ook zeg maar buiten de verdragsregels om. En daar is eigenlijk nauwelijks tegenwicht tegen. Ze controleren ook heel erg of hebben heel veel grip op de Europese Commissie, die eigenlijk onafhankelijk moet zijn. Ja. En weet je, dan zeggen mensen wel eens tegen me: ja joh, institutionele hervorming, dat is allemaal saai, academische praatjes, daar hebben we nu even geen tijd voor. Ik vind dat eigenlijk heel eigenaardig. Hoe je je democratie inricht en hoe je je bestuur inricht, is bepaald alles voor hoe effectief het is, hoe de resultaten zijn. Dus wat zou er moeten gebeuren in, want u controleert nu de commissie, wat zou er moeten gebeuren in die verhouding tussen parlement en Europese Raad dan? Nou, eigenlijk vind ik die Europese Raad een beetje een democratisch monster, als ik heel eerlijk ben. Want het is een orgaan wat eigenlijk vrij ongedefinieerde, dus onbeperkte bevoegdheden heeft, die aan niemand verantwoording aflegt, door niemand naar huis gestuurd kan worden, achter gesloten deuren vergaderd. Dus eigenlijk, wat mij betreft, is dat orgaan moet weg. Okay. Als dat niet gebeurt, dan is het minste wat je moet doen zorgen dat de normale democratische spelregels van toepassing zijn. Besluitvorming in het openbaar, verantwoording afleggen. En je moet ook, als er, daar waar macht is, moet er ook tegenmacht zijn en moet die macht ook naar huis gestuurd kunnen worden. Oké, daarvoor moeten dus de instituties veranderd worden, de regels moeten veranderd worden. Daarvoor moet je macht ontwikkelen binnen dat parlement in eerste instantie. Hoe gaan we dat doen? Ik denk allereerst dat het Europees Parlement zich veel meer bewust moet worden van de macht die het heeft. En volgend jaar dan zijn de Europese verkiezingen, waarschijnlijk op 9 juni 2024. En als het nieuwe parlement gekozen is, dan moet het parlement de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie kiezen. En er wordt altijd net een beetje gedaan alsof dat heel erg gaat over de individuele capaciteiten van de kandidaten. Maar het gaat ook heel erg over wie bepaalt eigenlijk wie die allermachtigste post in de Europese Unie krijgt. Is dat het rechtstreeks gekozen Europees Parlement of is dat die ondoorzichtige raad, hè, die daar in een koehandel de baantjes verdeelt? Nou, u kunt het mijn antwoord wel raden. Ik denk dat het Europees Parlement moet zijn. Ja. Dat hebben we in 2014, heeft het Europees Parlement dat heel slim gedaan met de eigen kandidaat, Jean-Claude Juncker. En daar kan je van alles van vinden, maar het ging even over de verhouding tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement. In 2019 hebben we dat volstrekt laten lopen en dat was een vergissing. Ja, maar als het gaat om heel concreet om de machtsvorming in dat Europese Parlement te ontwikkelen, om zoiets te bewerkstelligen, hoe ga je dan de verkiezingen in? Nou, ik denk dat je voor de verkiezingen dus al duidelijk moet maken dat je voor zo'n, wat we dan noemen, de spitsenkandidaat gaat. Dus dat het Europees Parlement een eigen kandidaat heeft voor die post van voorzitter. Dat je dat van tevoren ook al, dat je al zegt: wij gaan alleen maar een voorzitter voor de Europese Commissie steunen die campagne heeft gevoerd, die kandidaat is geweest. En we accepteren niet meer dat er op het laatste moment door die Europese Raad van Regeringsleiders een soort konijn uit een hoge hoed wordt getrokken waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Ik zeg altijd maar, zelfs de verkiezing van de paus in het Vaticaan is nog transparanter dan dat. Dus dat kan niet meer. En ik zou nog één opmerking willen toevoegen. Mensen beginnen al een beetje glazig te kijken als je het hebt over de Europese Raad en de Raad van de EU en het parlement en de commissie. En daar kan je lacherig over doen, maar is het eigenlijk niet heel erg zorgwekkend dat er miljoenen mensen zijn die geen idee hebben door welke instellingen ze eigenlijk bestuurd worden? Ja. En daarom vind ik ook dat er ook in Nederland dat het eigenlijk verplicht in het curriculum opgenomen moet worden. En dat is een verantwoordelijkheid van de nationale politiek, dat alle jongeren leren over hoe de Europese Unie in elkaar zit. Maar ik begreep ook dat u ervoor pleit om met een gezamenlijke progressieve lijst die verkiezingen in te gaan. Samen met GroenLinks, Partij van de Arbeid, Volt. Ja, nou, we moeten even kijken welke formule je verzint. Maar ik vind eigenlijk, kijk, het hele Nederlandse partijenlandschap is volstrekt versplinterd. Dat is voor Nederland is dat al een hele slechte zaak. Maar als je kijkt naar de Europese verkiezingen, doordat je voor één zetel heb je meer dan 3,5% nodig. Dus dat is 6 keer meer dan voor een zetel in de Tweede Kamer. Dat betekent dat er heel veel stemmen eigenlijk weggegooid zijn. Reststemmen, hè? Dat was bij de laatste verkiezingen zo'n 10%. En die worden op een bepaalde partij gegeven. Maar vervolgens gaan die reststemmen, die gaan gewoon naar de grootste partij. De vorige keer was dat de PvdA. Dat is overigens van harte gegund. Maar dan denk ik, waarom zitten wij partijen die, zeker als het over Europa gaat, hè, dus D66, Volt, PvdA, GroenLinks, en misschien zijn er nog wel anderen die zich willen aansluiten. Waarom bestrijden we elkaar terwijl we eigenlijk min of meer hetzelfde willen, in plaats van te zeggen, wij gaan de krachten bundelen. Hè, we gaan niet meer fragmenteren wat op dit moment overal gebeurt. Nee, we gaan samenwerken, we gaan de krachten bundelen. We gaan samen naar die Europese verkiezingen toe. Zeker als je een krachtig, pro-Europees, progressief geluid wil laten horen tegen de anti-establishment, anti-Europa en überhaupt de antipartijen. En dan denk ik ook, sommige mensen die zeggen, nou, dat vind ik wel een heel extreem en radicaal idee. Dat denk ik als het al zo radicaal is dat je het hebt over samenwerking tussen zeer gelijkgestemde partijen, hoe gaan we dan de echt grote problemen in deze wereld aanpakken? Dan hebben ze misschien de vraag hoe je praktisch doet als je in verschillende fracties zit en zo. Maar goed, u zegt, daar moeten we over nadenken. Ja. Als ik u zo hoor, dan bent u nog helemaal niet klaar in Brussel. U bent toch gewoon kandidaat? Nice try, zou ik zeggen. Nee, ik kan eerlijk zeggen dat ik nog geen besluit heb genomen. Maar ik ben daar natuurlijk wel intensief over aan het nadenken. Over wat de opties zijn en hoe, wat ik wil, wat andere mensen vinden. En ik ga daar zeer binnenkort een besluit over nemen. En dan laat ik dat ook weten. En eventueel tweede positie onder mevrouw Belhartje, is dat ook een optie? Ik heb gezegd, ik ben aan het nadenken over alle mogelijke opties. En zodra ik een besluit heb genomen, dan maak ik dat wereldkundig. Oké, dankjewel, Sofie Hintveld. Graag gedaan. En we gaan meteen door met het volgende onderwerp. Bij de verkiezingen in Turkije heeft geen van de kandidaten gisteren een absolute meerderheid behaald, al gingen de meeste stemmen naar president Erdogan. Een groep waarnemers van de OVSE, de Europese Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking, keek toe of er bij dat stemmen het er allemaal wel eerlijk aan toe ging. Aan de lijn heb ik Farah Karimi, zij is hoofd van die missie van parlementaire waarnemers. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft dus samen met zo'n 100 collega's die verkiezingen gevolgd. Niet alleen het stemmen zelf, maar ook de campagnes. Hè? Wat is uw eindoordeel? Wat wij vandaag ook eigenlijk bekend hebben gemaakt, is dat dat dan volgens ons toch het speelveld niet helemaal eerlijk was. En dat heeft vooral ook te maken met voordelen die dan de huidige president aan zijn partij hadden, vooral ten opzichte van toegang die ze hadden tot de media, de berichtgeving en media-aandacht die ze kregen. Want zoals u misschien weet, helaas zijn aanhoudende beperkingen van fundamentele vrijheden en rechten hier in Turkije. En dat heeft ervoor gezorgd dat vooral dat speelveld niet zo gelijk verdeeld was. Ja. Maar desalniettemin had de Turkse bevolking echt een echte keuze. En dat is wat wij zeggen, dat er twee politieke alternatieven waren. En die mensen konden dan ook voor kiezen. En ook die campagne enigszins ook vrij kon plaatsvinden. Dus ook de oppositie kon wel campagne voeren. En nou ja, met wel beperkingen weer. Zoals het feit dat een aantal van de oppositionele leiders in gevangenis waren. Mm-hmm. Of bepaalde rechtszaken tegen moet zagen. Of dat bepaalde politieke partijen moeilijk hadden. Maar desalniettemin heeft er een levend campagne plaatsgevonden. Ja. En mensen hadden ook die keuze en hebben ook die keuze gemaakt. Ja, maar wat is dan toch het eindoordeel over de eerlijkheid van deze verkiezingen? Ik hoorde een collega-waarnemer zeggen: Turkije voldoet niet aan de basisbeginselen van het houden van democratische verkiezingen. Dat lijkt me toch wel een hard oordeel dan. Ja, dat is ook inderdaad, dat is wat wij zeggen is, ja, daar waren serieuze tekortkomingen, dus dat benoemen we ook als zodanig. Maar tegelijkertijd is dat niet zo simpel, het is niet zo zwart-wit, want wat wij ook gisteren zelf echt waargenomen hebben met alle honderden collega's die u ook naar gerefereerd heeft, was een enorme participatie van de Turkse bevolking. Mm-hmm. Het is ook een enorm hoge opkomst geweest. Hè? Ja. Volgens de laatste cijfers meer dan 88%. Ik ben zelf echt in stemlokalen geweest waar rond uur of drie 95% van de kiezers hadden gestemd. Mm-hmm. Nou, en met enorme participatie van de waarnemers. En wij hebben ook bijvoorbeeld het stemmen van de tellen zelf hebben waargenomen. Dat ging allemaal heel erg open, transparant en eerlijk toe. Ja. Dus daarom is het ook zo ingewikkeld om daar te zeggen, nou, het was vrij en eerlijk of het was niet vrij en eerlijk. Nee, oké, okay, dus twee kanten aan de zaak. Op zich, de verkiezingen zelf vrij en eerlijk en een goede keuze uit verschillende kandidaten, maar de aanloop geen gelijk speelveld. Ja. Dan komt er nu dus een tweede ronde aan. Hebt u dan nog een aanbeveling over hoe dat speelveld in de aanloop daarnaartoe verbeterd zou kunnen worden? Ja, dat hebben we ook vandaag in oproep voor gedaan. Dat dan zeker als het gaat om toegang tot media, vrijheden, vrije vergadering, vrije meningsuiting. En zeker die berichtgeving over oppositie en de andere kant, zeg maar de regeringskant, dat zou gewoon veel eerlijker moeten. Mm-hmm. En het is ook heel erg belangrijk dat wij ook gezegd hebben dat de regering, de regerende partij en de huidige president ook gebruik hebben gemaakt van hun positie als regeringsvertegenwoordiger, wat eigenlijk niet mag. Nee, ook volgens wetgeving, Turkse wetgeving niet mag. Nee. Niet dat wij zeggen dat dat niet mag. Nee, de Turkse wetgeving zelf zegt dat dat niet mag. Dat dat niet mag gebeuren. En wat ook nog heel erg belangrijke aanbeveling van ons is, is dat het aan richting de zeg maar, volgende presidentiële, zeg maar de tweede ronde, is ook heel belangrijk voor te zorgen dat alle mensen ook echt goed kunnen stemmen. Ja. Want een grote groep van mensen die zeg maar als gevolg van de aardbevingen hun huizen hebben moeten verlaten, hun stad hebben moeten verlaten. Ja, die moesten gewoon teruggaan met heel veel moeite om te kunnen stemmen. Ja. Nou ja, dat moet eigenlijk anders kunnen en dat kan ook volgens ons anders. Belangrijke aanbevelingen lijkt me. Hebt u er enig vertrouwen in dat die opgevolgd gaan worden? Ja, ziet u, ik ben hier waarnemer. Ja. Dus dat betekent dat wij gewoon feitelijk waarnemen, dat we aanbevelingen doen. En wij zullen ook over twee weken weer hier zijn en kijken hoe het gebeurd is. En dan geven we ook weer een rapport daarover of ze dat gevolgd hebben of niet. Ik hoop van wel. Ja. Goed, dan gaan wij kijken hoe dat zich de komende twee weken gaat ontwikkelen. Dank u wel, mevrouw Karimi. Graag gedaan. En met mijn volgende gast, Chaim den Heijer, ga ik zo meteen uitgebreid spreken over de Oostenrijkse componist Gustav Mahler. En dan vooral over zijn Joodse identiteit. Maar eerst de muziek, meneer den Heijer. Goedenavond. Goedenavond. U hebt zelf voor ons muziek meegenomen. Wat en waarom? Wat ik heb meegenomen is een klein gedeelte uit de Tweede Symfonie aan het einde. De opstanding. En dat is zeer, zeer emotioneel, zeer aangrijpend. En een van de mooiste gedeeltes die ooit gecomponeerd zijn, als ik het zo mag zeggen. Dat mag u zeggen. Gustav Mahler. Ja, het juicht naar de hemel, hè, zou je kunnen zeggen. Inderdaad. Men zegt wel dat dit gedeelte, of met name de Tweede Symfonie, de overwinning op de dood is. Mm-hmm. Dat is in wezen ook Mahlers bedoeling geweest. Ja, waarbij we meteen ook kunnen opmerken dat dit deel volgt op een hele macabere begrafenismars, op de Mars Funèbre. Dus het is ook letterlijk de overwinning op de dood. Hè? Goed. Eerst even uitleggen. De Oostenrijkse componist Gustav Mahler wordt nu gezien als een van de grootste dirigenten en componisten van zijn tijd, de late 19e eeuw in het Vende Cercle. Maar hij moest zich als componist staande zien te houden in het Wenen van rond de eeuwwisselingen, een brandhaard van antisemitisme toen. In uw boek, Gustav Mahler, de Joodse vreemdeling, gaat u op zoek naar wat die Joodse identiteit ons leert over Mahler en zijn muziek, Chaim den Heijer. Er zijn al boekenplanken over Mahler volgeschreven. Toch vond u dat juist deze kant onderbelicht is gebleven? Hè? Hoe komt dat, denk u? Omdat het de waarheid is. Het is zo dat de Joodse context in veel gevallen, bij veel artikelen, in veel biografieën, onderbelicht is. Mm-hmm. En dat is de reden ook geweest dat ik vond dat er een soort aanvulling moest komen om hierin een soort evenwicht te brengen. Mm-hmm. Alleen als je Mahler, de mens Mahler, zijn levensovertuigingen, zijn levensomstandigheden, zijn werk, kan bezien vanuit een Joodse invalshoek, pas dan kun je echt begrijpen en aanvoelen wat Mahler heeft moeten doorstaan juist in deze hele moeilijke periode, een periode, Venne-Schekle, die wordt gekenmerkt door een enorm, u zei het zelf al, enorm groeiende storm van antisemitisme die bijna niet meer tegen te houden was. Ja, waarbij wij Wenen, de stad van Mahler, misschien wel een epicentrum was. Er was daar een burgemeester, Karl Weger, zelf een zeer verklaard antisemiet was. Ja. Wat merkte Mahler daarvan? Heel veel. Men denkt vaak, zeker vanuit deze tijd, nou, misschien zal het wel meevallen. Maar een van de bedoelingen van dit boek is ook om eigenlijk de tijdsgeest en datgene wat er gebeurd is in die periode, zeker voor Mahler en voor andere Joodse prominenten, om dat aan te kunnen voelen, moet je precies weten wat het antisemitisme in die tijd betekende. En ook wat Mahlers Joodse achtergrond betekende voor hem en voor zijn omgeving. Want wat betekende het voor hem? Hij heeft zich later in zijn leven zelfs tot het katholicisme verkeerd. Hij was een, zoals dat heet, geassimileerde Jood. Hij was niet religieus. Wat voor waarde hecht hij zelf aan zijn Joodse identiteit? Ja, nou, zijn identiteit als Jood, die was er zeker. Hij is traditioneel Joods opgevoed. Hij heeft Joodse lessen gekregen. Maar tegelijkertijd weten we ook dat al sinds zijn studententijd hij steeds meer afstand nam van het officiële Jodendom. Mm-hmm. Het betekende niet dat hij het Jodendom niet meer aanhing. Maar hij was meer een cosmopolitisch gevoel had hij. En hij zocht God meer in het heelal. En als iets wat eigenlijk onverklaarbaar was, maar altijd aanwezig. Hij was een grote godszoeker, mm-hmm, op zijn manier. Ja. En wat hij dan verder, zeg maar, probeerde door assimilatie zich te integreren in de maatschappij, dat hoopte hij dat dat ging lukken, maar het mislukte. Het was een illusie. Ja, want dat was gewoon ook pure noodzaak. Dat was niet alleen maar cosmopolitisme en God zoeken in een veel bredere context. Het was ook gewoon pure noodzaak natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Het beste voorbeeld is natuurlijk wat u net zei, dat hij zich liet bekeren tot het katholicisme. Maar zoals ik ook probeer aan te tonen, dit was duidelijk een opportunistisch wending in zijn leven. Anders had hij nooit, maar dan ook nooit, die functie kunnen krijgen. Functie dirigent van de Hofopera. Ja. En directeur van de Hofopera, ja, in Wenen. Wat in wezen zijn ideaal was. Ja, en hoe opportunistisch was het dat hij bevriend was met zijn tijdgenoot Richard Wagner? Richard Wagner zelf ook een fervent antisemiet? Ja, nee, dat was een antisemiet puur sang. Ja. Ik wil niet zeggen dat hij hem kende. Hij heeft hem, geloof ik, tijdens studententijd van heel dichtbij heeft hij hem kunnen zien en kunnen ontmoeten. Maar hij was inderdaad een aanhanger van de muziek van Wagner. Wagner was eigenlijk een soort visitekaartje van Mahler. In Leipzig, in Budapest, in Hamburg, in Wenen en ook in New York. Zijn visitekaartje, zijn eerste opera, was de opera van Wagner. En dat is een contradictie, zou je kunnen zeggen. Ja. Hij wist natuurlijk dat Wagner antisemitisch was. Maar ook weer in de tijdsgeest waren vele Joden in die tijd en vele aanhangers Wagner gezind. Je kan het niet anders zeggen. Vanwege de muziek. Ja. En ja, dat die muziek was natuurlijk een omwenteling in die tijd. Ja. Met zijn gezamtkunstwerk, met zijn leidmotief en dergelijke. Dat gold voor de muziek van Mahler ook. Hij was ook een groot muziekvernieuwer die niet in zijn eigen tijd altijd begrepen werd. Een ander element in zijn muziek wat direct ook met die Joodse identiteit te maken heeft. U haalt in uw boek bijvoorbeeld de andere beroemde Joodse dirigent Leonard Bernstein aan. Ja. Die zegt, Mahler was profetisch. Je hoort in zijn muziek de aankomende catastrofe, ja, de Holocaust. Ja. Ja. Waar baseerde hij dat op? Laat ik het zo zeggen. Hij baseerde dat op het feit dat hij dat zo aanvoelde in de muziek van Mahler. Ik begin zelf het boek in Amsterdam. Ja. Met Mengelberg, gedurende de Tweede Wereldoorlog. Mengelberg, die als geen ander de ambassadeur van Mahler, ja, dat hier in Amsterdam was. Juist, was een vriend. En ja. Mahler kreeg 4 keer de tijd om zijn eigen werk eigenlijk tentoon te spreiden en te promoten in het concertgebouw. Hij deed dat in 1903, 1904, 1906 en 1909. Maar toen en er was een zeer, zeer hechte band tussen hen. En ik ga dan ook terug om te laten zien, heeft Mahler dit kunnen voorzien? Ja, want die verschrikkelijke Holocaust. Moet even uitleggen, Mengelberg geeft een laatste Mahler-concert omdat het niet meer mocht van de Duitsers. Ja. Dus daar is de verbinding. Exact. Ja, heeft hij dat kunnen voorzien? Ik bedoel, begrijpt u iets van wat Bernstein daar zegt? Ja, dat geloof ik. Ik voel het zo aan. En het zijn meerdere mensen. Bijvoorbeeld ook Fischer, de bekende dirigent Fischer. Hongarije, heeft dezelfde mening. Met Nederlandse wortels ook. Ja, klopt. Ja. Die heeft dezelfde mening. Zijn voorouders hebben Mahler ook gekend. Hij woonde toen ook in Wenen. En hij komt tot dezelfde conclusie. Als je echt Mahler wil doorgronden, dan kom je niet anders tot de conclusie dat hij in zekere zin ook die profetische visie had die in zijn muziek te horen en te voelen is. Ja. U hebt nu 400 pagina's geschreven vanuit dit Joodse perspectief over Mahler. Hoort u nu iets terug van die geschiedenis in het werk van Mahler? Hoort u het anders na het schrijven van dit boek? Nee, geloof ik niet. Integendeel, hoe meer ik naar de symfonieën van Mahler luister, des te meer ben ik van overtuigd dat nogmaals de Joodse context essentieel is om door te dringen tot de ziel van Mahler. Goed, nou, iedereen kan die Joodse context nu tot zich nemen uit uw boek, dat morgen wordt gepresenteerd in het Concertgebouw. De Joodse vreemdeling, geschreven door Gein den Heijer. Heel hartelijk bedankt, meneer den Heijer, voor uw verhaal. En heel veel plezier. Een mooie bijeenkomst gewenst. Dank u wel. Ja. En dit was Met het oog op morgen voor vandaag. Morgen is er weer een oog. Ik kan even niet zien wie er presenteert, maar ik denk Rob Trip. Ja. Tot morgen. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Kalle, het nieuwe boek van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Nu al een favoriet van de boekhandel. Kalle van Bert Wagendorp. Nu overal verkrijgbaar. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je, dat is echt lekker. En helemaal lekker, het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op zuiver zuivel volle kwark. Nu een bakje 500 gram van 3,59 voor maar 1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van de biologische supermarkt. Ecoplaza, echt lekker. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion.